بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد. تكيندليا ندرس زيتو katika ilmu ya al-aqida, tukisoma kitabu hiki sharh lum'at al-i'tiqad kupitia sharh hii ya al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Na bado tunaendelea kusoma adilla min ayati Allah subhanahu wa ta'ala fi sifat. Tunaendelea kuzisoma dalili za aya za Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an zinazozungumzia sifat, sifatul Rabb subhanahu wa ta'ala, kama alivyozitaja muallifu wa kitabu cha asli al-Imam Muwaffaq Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Miongoni mwa ayat zilizokuja kutaja baadhi ya sifati za Allah subhanahu wa ta'ala ni hii ambayo Sheikh ameitaja leo, aya katika suratul Maida aya 119. Sheikh anasema rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu ta'ala, al-Imam Ibn Qudama rahimahullah kwenye lum'a anasema وقوله تعالى نقول ياك تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه أمي ورثي الله واو وجواك ويما ورضوا عنه ناو من رذيي. صفة الرضا. الشرح يقول من عثيمين رحمه الله تعالى الصفة الخامسة صفة يتانو iliyotajwa na baadhi ya aya za Qur'an ni ar-ridha, ni sifa ya kuridhika. Sasa anasema Ibn Uthaymeen hapa, ar-ridha min sifatillahi athabita. Ar-ridha, kuridhika, min sifatillahi thabitati lahu, ni miongoni mwa sifa za Allah zilizothibiti kwake yeye. Sifatu ridha imethibiti kwa Allah bilkitabi wassunnati wa ijma'i salaf, kwa kupitia kitabu yani Qur'an, na kupitia sunna na makubaliano ya salaf. Qala Allah ta'ala, amesema Allah ta'ala. Ibn Uthaymeen ameitaja aya ile ile ambayo Ibn Qudama alileta, رضي الله عنهم ورضوا عنه. أمي ورثي الله واو ناو من رثي يي سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام سيممتوم صلى الله عليه وآله وسلم أكتاج حديثه الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة. نعم يقول قد كباذي ألفاظ الأكلة جاء بفتح الهمزة وبضمها. رواية هي يقول قد فتح همزة نعم يقول قد ضم همزة الأكلة والأكلة. نهيزو لمعنى بل تفوت. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم السيمة متومي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ليرضى عن العبد هيك الله سبحانه وتعالى أنا مرذي أمي إن الله ليرضى hakika Allah subhanahu wa ta'ala la yarda 'anil 'abd, anamridhia mja, an ya'kula al-aklata, yeye kula mara moja tu, bifath'il hamza wa hiya al-marra al-wahida, ni kula mara moja ukitia fataha hamza, ama ukisoma kwa lafzi lingine an ya'kula al-uklata, kwa maana bi dhammi al-hamza al-ukla kal-ghadai wal-asha wa nahwi dhalika. Tafsiri yake ni vipi? An ya'kula al-ukla, kula mlo mmoja, mlo sasa, ima wa sabuh, ima ni mlo wa asubuhi, au al-ghada, au takuwa ni mlo wa mchana, au al-asha, au mlo wa usiku, ukitia dhamma hiyo hamza. Lakini ukiitia fataha ukasema al-aklata, kula mara hii mara moja, ay lukma, tonge. Inna Allah la yarda 'anil 'abd, hayka Allah subhanahu wa ta'ala anamridhia mja, an ya'kula al-aklata, yeye kula mara moja tu, fayahmadahu 'alayha, na akamhimidi yeye juu ya kula huko mara moja, fayahmadahu 'alayha, na akamhimidi yeye juu ya kula huko, au yashraba sharbata, au akanywa unywaji mmoja tu, funda tu, fayahmadahu 'alayha, na akamhimidi yeye kwa kunywa huko. Fadhila hizo za kumhimidi Allah unapopata neema ya riziki ukala wewe, pengine mlo mmoja tu, mhimidi Allah kwamba umepata mlo wa asubuhi, au ukapata wa mchana, au ukapata mlo wa usiku, mhimidi Allah. Kadhalika ukipata kinywaji, kuna wengine hawapati kabisa, wakati wewe umekula mlo mmoja ukawa pengine unalalamika, ah, leo bwana nimekula mara moja tu, ukaona una mtihani mkubwa sana. Kuna ambao hawajala kabisa wala hana mpango, lakini pia Allah ikuwafikia kula japo tonge moja likalika ukalimeza wewe, au ukanywa funda moja la maji au juisi au maziwa, fahmadillah, mhimidi Allah, umetumia kinywa chako na mkono wako ukala au ukanywa. Kuna wenye kutamani kufanya hivyo lakini hawawezi, wako wenzetu wanakula na mirija huko, au wanalishwa kwa sindano, tena vyakula ambavyo wala havichagui yeye, atakula kinachowezekana kupita, kama ni mtori ni huo huo, hata kama haupendi, kama ni uji ni huo huo, hana khiari na hawezi kula kawaida. Wewe unachagua bwana, unakula tonge, unapiga funda la maji, alafu unasema tosha, unaenda zako, au unafanya diet kabisa. Unaonaje hiyo kwamba red meat? No. Ina effect kwenye afya. Hizi nyama hizi msinipe mimi, taka white meat. Unaonaje hiyo? Mimi ni mtu wa kuku na samaki, alafu yazeni mboga kwa wingi kama sungura, ama rosti yenu kuleni wenyewe. Una hiari ya kuchagua, alafu ukapikiwa unachokitaka. Hizo rosti hizo pana watu wanaziona mahotelini tu, tena pengine labda amepita na shughuli nyingine, labda ni fundi wa kujenga anaenda kurekebisha, au usaidia fundi anaenda kuangalia, usaidia kukoroga simenti, ndio anaziona na rosti pale mahotelini pale, si katika vyakula vyake, hana uwezo wa kula. Wewe unachagua bwana, na ukikuta umekarangiziwa, nasema vitu gani mnanipikia hivi? Mimi sili vitu hivi bwana. Chapati sili mimi bwana. Ubwabwa umetiwa nazi uli, mimi bwana na vitu hivi vya nazi mbali mbali bwana. Asante bwana, nipatie maji tu eh. Hayo yote ni maradhi. Kwa hivyo sisi tuna neema, tunakula mpaka tunachagua eh. Sio mada yetu hadithi hii, lakini hadithi adhimu kumhimidi Allah katika neema hii. Ashahidu min alhadith kwenye mada yetu ya aqida ni kauli yake Mtume alayhi salatu wassalam aliposema, inna Allah la yarda, haika Allah anaridhia. Sifatu ridha, Allah anaridhia, ana sifa ya kuridhia subhanahu wa ta'ala. Kama wanavyosema ulama, ar-ridha min Allah yakunu anil amal. Ridha, kuridhika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kunapatikana kwa kuiridhia amal. Mtu anayefanya amal za kheri, taa, qurba min qurbat, qurbatan min al-qurbat, Allah anaridhika na amali hizo. Kadhalika wale waja wenye kujipamba na ibada mbalimbali za khairat, Allah anaridhika na hilo. Qala Allahu ta'ala, wa in tashkuru yardahu lakum, na ikiwa mtashukuru anaridhika na hilo la shukurani kwenu nyinyi. Huna aridha anil amal, kama Allah asifuridhika na amali mbaya eh. Wa in takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum, aya hiyo hiyo Az-Zumar. Ikiwa nyinyi mtakufuru mkaamua kuwa makafiri, wala hamtamdhuru Allah wala msidhani kwamba mnamkomoa Allah, anasema fa inna Allaha ghaniyun ankum, kwani hakika Allah ni mkwasi, amejitosheleza na kuwahitajia nyinyi. Kufuruni, potelea mbali, hana haja na nyinyi subhanahu wa ta'ala. Lakini wa in tashkuru yardahu lakum, lakini mkishukuru Allah anaridhia shukurani hiyo kutoka kwenu. Wanasema ulama hii ni aridha anil amal, kama vile ambavyo Allah yardha anil amil eh, anamridhia mfanyaji wa amali njema. Qala Allahu ta'ala, wa radhitu lakum alislam dina eh, alyawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المائدة إيه؟ الرضا عن العامل إيه؟ يعني مورثية ونين وإسلام ونين. طيب ويصفة الرضا بارك الله فيكم إن أدلة نينجي إما ثبيتي لابن عثيمين نسيمة. وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى, na wamekubaliana salafu salih wema wetu waliotangulia juu ya kuthibitisha sifa ya kuridhika kwa Allah ta'ala. Imethibiti hiyo kama tulivyoona adilla, ayat, ahadith zimethibitisha sifa hii. Sheikh anasema fayajibu ithbatuhu lahu, na kunawajibika kuithibitisha hiyo arida, hiyo sifa ya kuridhika lahu وكي سبحانه وتعالى من غير تحريف باسنا كوي بوتوشا ولا تعطيل ولا كوي بينغا نكوي كانوشا ولا تكييف ولا كوي وكي امتينو ولا تمثيل ولا كفنانيشا كوريذيا هكو نوريذياجي وفيومبه وسفنانيشا كوريذياجي والله نوانفوريذيكا فيومبه. Wanasema Allah subhanahu wa ta'ala anaridhika kuridhika kwa hakika, lakini kwenye kuendana na kulingana na ukubwa wake. Ibn Uthaymeen anasema wa huwa ridhan haqiqiyun, nako ni kuridhia kwa uhakika. Yaliku billahi ta'ala, kwenye kuendana na Allah ta'ala. Kwa hivyo usifananishe na viumbe wanavyoridhika. Wapi kwa wapi bwana eh? Baina al-khaliq wal-makhluq, wapi kwa wapi baina ya muumba Allah na mwenye kuumbwa tofauti. Sheikh anasema waqad fasarahu ahlut ta'tili, na kwa hakika wamefasiri huko kuridhika wale watu wa kupotosha na kukanusha, wameleta tafsiri yao sasa ya kubabaisha hapa. Waqad fasarahu ahlut ta'tili bithawabi, na wametafsiri huko kuridhika ahlut ta'tili watu wa bid'a, wametafsiri kwa nini bithawabi, kwa maridha ni irada tu thawabi, ni kutaka kutoa thawabu. Wanaruddu alayhim bima sabaka fi alqa'idati arabi'a, Ibn Uthaymeen yuko pale pale, na tunawajibu hawa kwa kile ambacho kimetangulia katika kaida ya ngapi, kaida ya 4. Aya nyingine wa qawluhu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna man yartadda minkum an dini fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'ala almu'minin a'izzatin 'ala alkafirin alayat. Kwa hivyo watu wakikengeuka bwana, wakaacha Uislamu, wakaamua kuitad, Allah hatodhirika, hatodhurika, atawaleta watu wengine wapya. Yuhibbuhum imekuja kwenye Qur'ani katika sura al-Maida, yuhibbuhum anawapenda wao, wa yuhibbuna nao wanampenda yeye. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu wa yuhabbu, Allah anapenda na anapendwa subhanahu wa ta'ala. Allah yuhibbu almu'minin as-salihin, Allah anawapenda waumini, anawapenda watu wema. Yuhibbu alkhaira wa ta'a, Allah anazipenda khairi na anapenda ta'a. Lakini pia yuhibbuhu almu'minun as-salihun, na wanampenda Allah waumini, watu wema wana mapenzi makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na wale walioamini wana mapenzi makubwa, ni wakubwa mno wa mapenzi kwa Allah. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na wale walioamini ni wakubwa mno wa mapenzi kwa Allah. Allah anapendwa na yeye anapenda subhanahu wa ta'ala. Asharhu sharhi anasema Ibn Uthaymeen, as-sifatu sadisa, sifa ya sita, al-mahabbatu, ni sifa hii ya mahabba, sifa ya kupenda. Al-mahabbatu min sifati Allahi thabita, kupenda ni miongoni mwa sifa za Allah zilizothibiti. Sifatu al-mahabba thabitatun lillahi ta'ala, lakini kupenda kwenye kuendana na kulingana na nini, na ukubwa wake. Al-mahabbatu min sifati Allahi athabitati, mahabba ni miongoni mwa sifa za Allah athabitati lahu, zilizothibiti kwake yeye, bilkitabi wa sunnati wa ijma'i salaf, wa kupitia Qur'ani kitabu hicho na kupitia sunna na ijma'a ya wema. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah ta'ala, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, na kisha atawaleta Allah watu ambao, yuhibbuhum anawapenda wao, wa yuhibbunahu na wao wanampenda yeye. Aya hii katika suratul Maida iko sariha, aya 54, katika kuthibitisha kwamba Allah anapenda subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ushahidi mwingine wa sifa hii ni hadithi muttafaqun alayhi min hadithi Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu, anasema wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yawm Khaybar, na alisema Mtume alayhi salatu wassalam katika siku ya Khaybar, katika ghazu ya Khaybar, vita vya Khaybar, wakati anaandaa kikosi kwa ajili ya vita hivi, Mtume alayhi salam akasema, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Qala alayhi salatu wassalam, siku ya Khaybar, la u'tiyanna ar-rayata wallahi, nitampa bendera, ghadan kesho, rajulan, mtu ambaye sifa zake huyo mtu yuhibbu Allaha wa rasula, anampenda Allah na mtume wake, wa yuhibbuhu Allahu wa rasul, na anampenda yeye mtu huyo Allah na mtume wake. Pana watu walikuwa wako hai wanatembea ardhini, na panazungumzwa maneno haya kwamba Allah anawapenda, makarama makubwa haya. Na huyu alikuwa si mwingine ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Kiumbe kinatembea na panathibitishwa kwamba Allah anampenda, wewe unaonaje mtu kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo likathibitishwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Leo kipendwa na watu wa kilimwengu tu, mtu mwenye nafasi, ikawe ni kipenzi cha tajiri fulani mathalan, tajiri mkubwa anajulikana, mbele jamaa na utajiri wake bwana kwa fulani bwana apindui bwana, mbona muuza kawa tu, yule bwana anampenda kweli bwana, fakhri hiyo. Na watu wakupigiana mifano, anapendwa na fulani. Sikwambii ukipendwa na kiongozi ushatajirika, kwamba kuna rais anakupenda au unapendwa na waziri wa nchi nakupenda kuliko rafiki yako, alafu watu wakajua, wanaona hakuna mwenye bahati kama wewe, na utakuwa tajiri kwa ajili ya connection tu. Bwana japo nimsalimie mheshimiwa bwana siku nyingi bwana, mtu anakuwa mpigie bwana nimsalimie tu, na unaweza kutaja dau salamu hapa kiasi fulani bwana, utaki mtafute mwenyewe. Hawa ni viumbe tu, vipi kupendwa na Allah? Khalikul khalaik, muumba wa viumbe, aliwaumba hao matajiri, aliwaumba hao viongozi, na yeye ndio amewapa nafasi hizo, kawapa uwezo huo. Vipi Allah akikupenda, hali yako ikoje? Fa anta muflih, wewe bwana umefanikiwa. Na waumini kufanikiwa kwao kipimo chake sio ulimwengu, waumini bwana falaha yao ni wapi? Akhira. Kipimo cha kufanikiwa kwa waumini ni akhira. Dunia hii wanapewa watu wote, na makafiri wanapewa sana ili wapumbazwe. Wa umli lahum inna kaidi matin, na mimi ninawapa wao, hakika vitimbi vyangu ni vikubwa, hawapati muda wa tauba, wanavumbua kila siku mambo mapya mpaka wanajiona wao ndio Mungu. Anakuambia dunia nature tu bwana, tabii mzungu hapo ashanogewa kwa sayansi, si ndio? Na wanavumbua mambo yanaenda kila siku, wanaleta mambo mapya. Nini kilichobaki sasa? Hakuna muumba bwana. Hii dunia ni tabia tu, tabia za ardhi, tabia za milima, tabia za anga. Sayansi imemlevya, yanakufuru sasa. Hakuna, sijui, labda dunia hii ndio wanapewa watu wao, si ndio? Si yale maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Wewe si unajua jela? Dunia ni jela ya mu'min na ni pepo ya kafiri. Hiyo ndio asili. Mu'mini kipimo chake si dunia. Akipewa dunia kwa kheri, falhamdulillah, ataitumia katika kheri, na akikosa muda wa kuwa ni mustaqimu na ameongozwa katika haki, basi yeye tamaa yake kubwa asikose na akhira. Apate wapi? Akhira. Akipata akhira kapata kila kitu, Haya, ajma'a salaf, wamekubaliana salaf ala thubuti almahabba lillahi, juu ya kuthibitisha mapenzi kwa Allah, sifa ya kupenda bwana. Ajma'a salafu ala thubuti almahabba lillahi, wamekubaliana salaf juu ya kuyathibitisha hayo mahabba, huko kupenda, kukuthibitisha kwa Allah, kwamba Allah yuhibbu, kwamba Allah anapenda, wa yuhabbu, na anapendwa. Allah yuhibbu almu'minin, anawapenda nani? Anawapenda waumini, na waumini walivyo wanapendana wao kwa wao, na ndio wanapendwa na Allah, si ndio eh? Mahaba ambayo atakufanya wewe Allah kupende ni kuwapenda wale Allah anaowapenda, si ndio? Kuwapenda waumini, kuzipenda imani, na Allah atakupenda, si ndio? Na kuipenda sheria. Maana wanasema ulama, unaweza ukaipenda sheria kwa kuwapenda wale watu ambao asili yao haitakiwi tuwapende, lakini sheria imeruhusu baadhi ya mapenzi. Ukiwapenda hao pia Allah anakupenda. Vipi, umeelewa? Mfano, imra'atun kitabiyya, ukaoa mwanamke katika ahlul kitab, ukaoa mwanamke wa kinasara au mwanamke myahudi. Mayahudi na manasara ni makafiri, sisi hatuwapendi kwenye nyoyo zetu, tunawafanyia uadilifu tu na kuwatendea wema, muda wa kuwa hawana ukorofi na sisi wala hawatuzuilii dini yetu, tutawafanyia uadilifu na tutawafanyia wema, hatutowadhulumu. Lakini hakuna ubesti baina yetu na makafiri, kwamba swahiba wangu kindakindaki Yahudi, utakuwa na matatizo kwenye imani yako, au nasara. Haya, umeoa sasa, mke wako kijimwanamke cha Kikristo au Kiyahudi, sasa unaweza ukaishi na mke umpende mpaka umemwoa? Wake zetu wana sehemu ya mapenzi, mapenzi yao yamekubalika, sasa kumpenda kama mke, sio kumpenda kwa sababu ya Uyahudi wake au kwa sababu ya unaswala. Ah, unampenda kama mke, anavyokuvutia, alivyo mbele lake, anavyotabasamu, mapishi yake, anavyozaa, anavyojua kulea, unampenda kama mke, lakini sio kama Yahudia. Ah, sasa mapenzi yao yameruhusiwa, ndio maana tumeruhusiwa kuwaoa, kwa sababu asili ya kuoa ni kupenda na kutamani. Sasa mahaba haya hayakufanya ukawa kafiri, kusema muwalatul kafirin, wewe ndio hujaelewa. Unampendaje mke wako kafiri? Si unamwambia I love you? Eh, namwambia. Unamwambia I love you? Kwisha. Sharitadi wewe, eh? Anambia namwambia yote. I love you nitamwambia na majina yote ya mafuta nitamwita yeye. Baby care, body luxe, kila kitu nitamwita yeye. Mambo ya mahaba, mahaba yale. Kwa sababu tunampenda kwa ule yeye ni mwanamke, eh, mke, sio kwa ule Uyahudi. Mzee tuje, umenielewa hapo sana. Haya, fayajibu ithbatu dhalika, kuna wajibu kulithibitisha hilo la sifatul mahabba haqiqatan, kwa hakika, kwa maana bila ya kufanya tahrif, min ghairi tahrifin, bila ya kufanya tahrif wala ta'til, wala kufanya ta'til wala takyif, wala kufanya takyif wala tamthil, wala kufanya tamthili, sawa sawa, eh? Wakad fassara lutta, nimeruka, eh? Wahiya mahabbatun haqiqiyya, naam, nayo ni mapenzi ya hakika. Hiyo sifatul mahabba, sivyo kama walivyosema watu wa bid'a, kwamba fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum, watu binasema ay yuthibuhum. Usipotoshe bwana. Wakad fassaraha wahiya mahabbatun haqiqiyya, nayo ni mahaba ya hakika, lakini taliqu billahi ta'ala, yenye kuendana na Allah ta'ala, hayafanani na mahaba ya viumbe wao kwa wao. Waqad fassara ahlu ta'tili, na kwa hakika wameyafasiri hayo mahaba watu wa bid'a, wale watu wa kupotosha, bithawabi, wametafsiri kwa thawabu, na hii sio tafsiri sahihi bwana. Waraddu alayhim, na majibu ya kuwajibu wao, raddi yetu juu yao, bima sabaka fil qa'idati rabi'a, ni kwa majibu yale yale, ni kwa raddi ile ile tuliyotanguliza au iliyotangulia katika kaida ya nne. Naona, kwa hivyo leo ametupa sifa mbili hapa, sifatu ridha na nini, wa sifatu almahabba. Intaha waktuna بهذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين وجزاكم الله خيرا.